het horen en zien. Dankjewel, veel succes. Dag, ja, fijne dag. Dank u. Hetzelfde. Frank van der Linden, goedemorgen. Hi. Je hebt weer iets bijzonders, hè, deze tijden. Ja, we hebben een nieuwe minister van Financiën straks om 11:30. Ja, het is opvallend als je kijkt naar Wopke Hoekstra, naar Stef Blok, Financiën respectievelijk en EZ, geen economische achtergrond. Maar Edin Mujadjic wel, zeg je waarschijnlijk niks. Nog niet? Nee, ex-Bosniër. En die heeft een lange omweg gemaakt hier naartoe via een vlucht eigenlijk. En een vlucht omhoog zou je kunnen zeggen. En hij schuift straks aan. Hij wordt de nieuwe bewindsman op Financiën. Goed, zo, ik wist niet dat het jouw expertise was. Nee, dat schept een band. Maar ik ook niet. NPO Radio 1. Dankjewel. Succes. Dan is het nu tijd voor het NOS Nieuws, Dorold Megens. In grote delen van de regio Utrecht is het luchtalarm afgegaan. Om 11 uur waren enkele minuten sirenes te horen. Onder meer in Houten, Maarssen, Amersfoort en in de stad Utrecht. Maar er is niks aan de hand. Het ging om een foutje. Bij de arrestatie door de Israëlische politie van een vermoedelijk lid van Hamas zijn vannacht 4 Palestijnen omgekomen. Het gebeurde in Jenin op de westelijke Jordaanoever. Tijdens de arrestatie werden de agenten onder vuur genomen. De Israëliërs schoten daarop terug, waarbij de 4 omkwamen. Op de luchthaven van Kabul zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden ooggetuigen. Mogelijk zijn ze doodgeschoten. Honderden mensen proberen in de chaos daar weg te komen uit Afghanistan, nu de Taliban daar de macht hebben overgenomen. In Rozenburg bij Rotterdam is een verdachte aangehouden na een dodelijk steekincident. Het slachtoffer werd vanochtend vroeg gevonden in een auto op een parkeerplaats van een tennisclub. Over de aanleiding van het steekincident in Rozenburg is nog niets bekend. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht na een aanrijding. Tussen Sint-Joost en Born 9 kilometer, 3 kwartier oponthoud. De rechte reishok is daar dicht. Andere kant op tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren 20 minuten oponthoud. En verderop tussen Alfred Valkenswaard en knooppunt Waterdorp nog eens 10 minuten extra. Door de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk Noord-Holland richting Friesland, bij Koornwerderzand ruim 1 kwartier oponthoud. Op de A9 Alkmaar Amstelveen bij het knooppunt Rottepolderplein ook 1 kwartier vertraging. Tot slot 1 kwartier extra voor de N307 Lelystad richting Kampen. Voor de aansluiting met de N50 staat 4 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één zomereditie met Frank van der Linden. Stel, je beschikt over miljarden en over macht. Je betreedt het bordes in Den Haag en je kunt als minister elke economische, sociale, zorgtechnische en culturele maatregel nemen die je wilt. Wat doe je dan? Ooit krijgt Nederland een nieuw kabinet. Na de zomer of later of nog weer veel later. Eén op één wacht het niet af. Nu al benoemen wij nieuwe ministers die we de kans geven hardop te dromen over hun ideale maatschappij. Vandaag de blauwdruk van Edin Mujadjic. Hij is in het dagelijks leven hoofdeconoom bij een grote beleggingsmaatschappij en invloedrijk adviseur van onder andere de Tweede Kamer. Het komend half uur is hij onze nieuwe bewindsman op Financiën. En het is heel goed dat u er bent, excellentie. Goedemorgen en dank voor de uitnodiging. Ja, heb ik het juist als ik zeg dat u de eerste bewindsman uit voormalig Joegoslavië bent die zo hoog stijgt? Bij mijn weten is er inderdaad nog niemand uit Joegoslavië benoemd tot minister in dit land. Dus dat zou dan voor het eerst zijn. Ja, wij hebben dan die primeur. De primeur. Fijn. Ja, nou, welkom na die lange omweg vanuit Bosnië in 1 op 1. Ja, nog even een paar leuke feiten over u, bewindsman. Het jongste lid ooit van de monetaire kring. Een discussieforum bestaande uit de hoogste ambtenaren bij de Centrale Bank, Ministerie van Financiën, hoogleraren economie en senior managers bij pensioenfondsen, banken, andere financiële instellingen. In 2020 ook lid van de werkgroep die de Commissie Financiën van de Tweede Kamer moest adviseren over het beleid van de Europese Bank. Ja, een man die dus weet hoe je met geld omgaat, zou je zeggen. Hoe kan het dan gebeuren dat u op een dag, begin jaren 90, uw complete verzameling munten en bankbiljetten kwijtraakte? Nou, dat speelde zich af in mei 92. We hoorden net op het nieuws, luchtalarm ging af hier per ongeluk. Nou, bij ons ging luchtalarm af, maar voor het Echi, zeg maar. Waar was dat? In het noordwesten van Bosnië-Herzegovina. Banja Luka, daar in de klopt, buurt. Klopt, bij de stad Banja Luka. En wij moesten toen weg. Uit ons huis. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En ik had al een rugzakje voorbereid voor het geval dat, want je zag het. Zag het aankomen eigenlijk. Het was niet de vraag, gaat het gebeuren, maar wanneer. Dus ja, in dat rugzakje heb ik mijn verzameling munten en bankbiljetten meegenomen. Want, als jongen van 15? Als jongen van 15. Dus daar had ik ook mee. We waren weg in de bossen. En op een gegeven moment kwam er een man langs en die zei, ze komen eraan, in de zin van de vijand. De Serviërs. En we moesten hals over kop weer weg, verder. En in die tumult, in die onrust, bleef mijn rugzakje achter. Ja, en u was iemand met een islamitische achtergrond. Laten we zeggen, een verlichte islamitische achtergrond. U was op de vlucht met uw zusje, onder andere. Klopt. Als je dat nou meemaakte, zo'n oorlog waarin je alles kwijtraakt, in een bos overnacht en op een dag wakker wordt en je bent alles kwijt. Wat resteerde dan aan wraakgevoelens? Stel je voor dat u nu de kans zou krijgen om de mensen die u hebben verjaagd met een pistool te bejegenen en een lesje te leren. Wat zou u doen of laten? Nou, A, ik zou een pistool nooit in mijn hand nemen. En B, wraakgevoelens heb ik ook nadat je zoiets hebt meegemaakt absoluut niet. Nee, echt niet? Nee. Wat ik heel graag die mensen zou willen vragen is eigenlijk een hele simpele vraag. Waarom? Hmm. Wat heb ik jou misdaan? Wat heeft mijn vader jou misdaan? Het antwoord is namelijk helemaal niets. Dus het enige wat ik zou willen weten is, wat zijn de beweegredenen geweest om een jongen van 15 als een gevaar te zien? Ja. Maar wraakgevoelens had ik nooit, heb ik op dit moment niet. En het is uitgesloten dat ik ze ooit zal hebben. Zo, dat zijn uitspraken. Ik maak een buiging. Kijk, tegen die achtergrond is het misschien toch wel interessant om even te beseffen dat u zo'n beetje de enige Nederlandse econoom bent die dus aan de lijve zaken heeft ondervonden waarover u veel publiceert. Hè? Ja. Dat kan je echt niet van iedereen zeggen. Dus het uiteenvallen van een muntunie in dat land, het voormalige Joegoslavië, internationale samenwerking die nodig was als tegengewicht. Er was hoge inflatie, je mag wel zeggen hyperinflatie, nationalisme, socialisme, fascisme. U moest zelfs een tijd over de straat met een moderne versie van die gele jodenster. Hè? Kort en goed, u hebt dat allemaal meegemaakt. Ja. Wat is dan tegen die achtergrond de eerste beleidsmaatregel die u op economische zaken, financiën zou ik moeten zeggen, gaat nemen? Ja, zodra ik daar zou gaan zitten, echt binnen een half uur, zou ik het voortouw nemen om met collega-ministers van Financiën van de landen die de gemeenschappelijke munt hebben richting de Europese Centrale Bank te gaan. En ervoor zorgen dat die bank zeer snel stopt met het beleid dat ze al een jaar of 10 voert. Het is spannend, want dat beleid heeft als kern het bijdrukken van geld, zou je kunnen zeggen, hè, om de economie aan te jagen. Dat zou een baanbrekende mededeling zijn. Hè? Nee, maar daar gaat het al fout. Bijdrukken van geld om economie aan te jagen. Dat wordt heel vaak genoemd en daar gaan we dan met z'n allen overheen alsof dat een feit is. Dat is het dus niet. Ik heb heel toevallig, vorige week is mijn nieuwe boek verschenen. Het Keerpunt 1971. Nou, dat is niet toevallig, want dat is een van de redenen volgens mij dat u bent benoemd op deze post. En het boek is verschenen omdat we in 1971 in het Westen een soort economisch model opgetuigd hebben waarbij een steeds grotere deel van de groei moest komen uit meer schulden aangaan. En meer schulden kan alleen maar als de geldpersen aangezet worden. Ja, laten we even voor de leken. Op den duur is dat funest voor economische groei. Daar gaan we zo even over door. Even voor de leken. En ik moet eerlijk zeggen, daar behoor ik toe. Hè. Geld dat je bezat als land voor 1971, hè, dat moest gekoppeld zijn aan het bezit van een daarmee corresponderende hoeveelheid goud. Het was zo, tot aan 15 augustus 1971 was de Amerikaanse dollar vastgeklonken aan goud tegen een vaste prijs. En Nixon beëindigde dat. Inderdaad. En voor andere landen betekende dat, ze konden op elk gewenst moment hun dollars inwisselen bij Amerikanen voor goud. Dat was een soort hoeksteen van het internationaal geldstelsel van na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Bretton Woods is dat inderdaad afgesproken, ja. Sinds op 15 augustus 1971 kondigde Amerikaans president Nixon om 9:00 s'avonds aan, vanaf morgen geldt dat niet meer. En waarom is dat nou zo'n ramp geweest dan? Nou, het is een ramp geweest als je gaat kijken wat voor gevolgen dat 50 jaar lang heeft gehad. Nou, we kunnen daar uren over praten. Die tijd hebben we niet, gaan we ook niet doen. Maar als ik even heel kort. Economische groei begon steeds meer afhankelijk te worden van steeds meer geld lenen. Schulden dus eigenlijk op de pof dan laten groeien. Dan moet je die geldpersen aanzetten. Dan leef je op de pof. Ja. Dat spel, ik noem het in het boek ook het spel sinds 1971... kan alleen maar doorgaan als er aan twee voorwaarden is voldaan. 1. De schulden mogen niet te hoog zijn, want dan gaat het niet meer. En 2. De rente die je betaalt over de schulden moet elk jaar dalen. Anders is het niet vol te houden. Nee. Nou, we zijn net als begonnen met je hypotheek thuis, toch? Inderdaad. Nou, we zijn begonnen met dat spel in een situatie waarin de schulden eigenlijk bijna nul waren, laten we zo zeggen, en de rente op 20% stond. Nou, dan kun je dat spel heel lang volhouden. Wat we in 2008 hebben meegemaakt en wat we nu nog steeds meemaken, is eigenlijk dat spel over en uit is. De rente is 0%, kan niet verder omlaag. En de schulden zijn voor heel veel gezinnen, heel veel bedrijven en zeker heel veel overheden te groot. Oké, en u zegt ik ga daar proberen een eind aan te maken. Daar ik ga daar dus als minister van Financiën over praten met collega's minister van Financiën in Brussel. Dat moet beëindigd worden, want daar zit een hele gemene adder onder het gras, als ik uw theorie goed begrijp. Dat de man in de onderkant, aan de onderkant van de samenleving, die betaalt in feite de prijzen voor dit model. Die raakt gefrustreerd. Kijk. En die zoekt zijn toevlucht, als ik uw boek goed lees, tot partijen die je populistisch zou kunnen noemen, met alle gevolgen van dien. Kijk, wat ik zeg in dat boek is, op het moment dat je zoiets gaat doen, heeft het economische gevolgen. En economie is niet los te zien van de maatschappij. Dus alles wat economische gevolgen heeft, die gevolgen sijpelen door naar de maatschappij. Die twee horen bij elkaar. Nou, wat is het gevolg van dat de geldpersen onbeperkt aangezet konden worden? Laten we het ook niet al te moeilijk maken. Geld is net als elk ander goed. Hoe meer ervan is, des te minder waard het is. En minder waard van geld noemen wij met een mooi woord inflatie. Geldontwaarding. Nou, inflatie sinds 1971 is enorm geweest. Richard Nixon zei op die 15 augustus 1971 tegen Amerikanen: als je nu bang bent dat de waarde van je dollar gaat zakken, ga rustig slapen, dat gebeurt niet. Sindsdien is de inflatie in de VS 574%. Ik ga even kort door de bocht. Excuus dat ik u onderbreek. Dat heb je soms, bewindsman. U zult daar aan gewend moeten raken. Dat journalisten dan heel brutaal zijn. Misschien brutaler dan u als econoom op de universiteit gewend bent. Excuses. Want die adder onder het gras, daar wil ik toch nog even naar terug. Hè. Die populisten die krijgen dus steun van mensen die nu de hoge prijs betalen voor dat inflatoire model. Ja. En heb ik het, ja, zeg ik het te kort in de bocht, dat de Joegoslavische oorlog, zoals u die hebt meegemaakt, eigenlijk een gevolg is van zo'n soort economische crisis? Ik zie sinds 2008 heel veel angstaanjagende overeenkomsten tussen de gebeurtenissen aan de vooravond van de oorlog in Joegoslavië en wat je in de Europese Unie ziet. Wat is dan de overeenkomst? En de overeenkomst is, kijk, iedereen weet dat men in Joegoslavië is gaan vechten. Iedereen weet van de oorlog in Joegoslavië. Maar realiseer je wel, we zijn niet van de ene dag op de andere wakker geworden, dachten, laten we oorlog gaan voeren. Er is een situatie daarvoor afgegaan. En het is begonnen in de sfeer van economie. Mm-hmm. Het is begonnen met, en nu worden de parallellen echt angstaanjagend, tussen het rijke noorden van Joegoslavië, het arme zuiden van het land. Ja, nu gaan de namen Italië en Griekenland vallen natuurlijk. Ja. Daar begint het al. Er was een economisch probleem. Dat probleem werd niet opgelost, omdat altijd delen van Joegoslavië daar pijn van zouden voelen en die blokkeerden dat. Even heel kort door de bocht. Wat de Joegoslavische regering toen in haar genialiteit bedacht is, maar wacht eens even, als we die geldpersen aanzetten, dan maken we zoveel Joegoslavische dienaars dat we eigenlijk alle problemen daar weer gaan oplossen. Daar gaan we weer. Dat je lost A, niet alle problemen op, en B, je krijgt er nog een heel reeks problemen bij. Waaronder de inflatie. Mm-hmm. En waarom keer ik steeds naar inflatie? Omdat het van alle tijden is, en dat in Joegoslavië heb ik meegemaakt, inflatie raakt uiteindelijk de middenklasse en mensen aan de onderkant van de samenleving het hardst. En dan krijg je clashes. En als mensen daar achter komen, en daar komen ze altijd achter, dan worden ze boos. En als mensen boos zijn, nemen ze dat gevoel mee het stemhokje in. Ja, ja. En als mensen voldoende boos zijn en voldoende verontwaardigd zijn, dan worden ze ontvankelijk voor simpele oplossingen voor hele complexe problemen. En u hebt meegemaakt. En nog erger. U hebt meegemaakt, sorry dat ik weer onderbreek hoor, dat het zover kan gaan dat de buren met wie je het leven deelde. Ja, doe maar dan. Daar wil ik naartoe. Want het is niet zo dat er wildvreemde mensen uit een ander land naar je toe komen en je huis uitzetten of uitjagen. Die mensen die daar ontvankelijk voor worden, zijn ook, zoals in mijn geval, directe buren. Die de hele, zolang wij in ons huis woonden zij naast ons. Dus die wisten heel goed wie wij waren en wie andere mensen in de buurt waren. En toch is het gelukt om een soort kiem te planten, ja, in hun hoofd, dat wij erop uit waren op hun huis, auto, wat dan ook. En op een dag brand je eigen huis. En op een dag zijn dat de mensen die jou je huis uitjagen en die jouw huis leeg. Zegt u nou met zoveel woorden, dat indachtig wat u persoonlijk hebt ervaren, dat als dit zo doorgaat in Europa als geheel, dat Italië en Griekenland eindeloos door kunnen gaan met het stapelen van schulden, dat dat tot grootschalige spanningen kunnen leiden die enzovoort? Ik mag hopen van niet. Het enige wat ik signaleer is hoe het in Joegoslavië is gegaan. Vechten was stap 68, bij wijze van spreken. In Europa zitten we in stap 5 nog. Dus we hebben alle tijd om het juiste te doen. En daarom zou mijn eerste maatregel zijn naar de ECB toe gaan en zeggen: stop met geld bijdrukken. Stop met de rente op 0% houden. Want daarmee raak je de gewone. Werken moet lonen, ja, en dat gebeurt nu niet. En stop met het kosten wat kost nastreven dat de prijzen elk jaar moeten stijgen. Dat is het fundamentele probleem van onze economie. Ja. Ik wil ook even met u praten over een actualiteit van de dag. Als je aantreedt op zo'n post als deze, moeten we ook een blik in de kranten werpen, nietwaar? Afghanistan domineert vanzelfsprekend. Het land is in no time overgenomen door de Taliban. U bent zelf iemand met, zoals gezegd, een moslim-achtergrond. Wat is uw tip aan Afghanen die worden toegelaten in Europa en een verblijfsvergunning krijgen? U hebt zelf natuurlijk een vluchtelingengeschiedenis. Ervan uitgaande dat je iets wilt maken van je leven, en dat wil volgens mij iedereen, zou ik zeggen, wacht niet totdat iets jou komt aanwaaien. Maar ga er zelf voor zorgen dat je er iets van maakt. U zat in Drenthe? Ik zat in Drenthe. Zelf op zoek gaan naar kansen, of je dan naar Nederland komt of welk ander land dan ook, kan echt niet als je de taal niet leert spreken. Daar begint het mee. Er is een tijd geweest in de Nederlandse politiek dat het volkomen verboden was om te eisen van nieuwe Nederlanders dat ze de taal leren spreken in no time. Maar als je iets van je leven wilt maken als emigrant of als vluchteling in dit geval, het begint en het staat met leren. En wat deed u zelf dan? Ik ben in Nederland gekomen in de tijd waarin het leren van het Nederlands voor mensen zoals ik, laat ik zo zeggen, niet aangemoedigd werd. Dus wat ik toen heb gedaan is, ik heb een aantal kranten gekocht, een pen en een leeg schrift. En een woordenboek. En ben gewoon woorden uit de krant gaan opschrijven in schrift met vertaling erachter. Omdat je kunt wel lezen en opzoeken, maar als je het opschrijft, blijft het beter hangen. Dus ben ik het Nederlands gaan leren. Zo leerde ik ook mijn Franse woordjes vroeger. Zeg maar, wat heeft FC Emmen gespeeld dit weekend? Laten we daar niet over hebben. In ernst? FC Emmen heeft in het weekend op eigen veld ongelukkig verloren van altijd lastige FC Eindhoven. Maar goed, het was de tweede speelronde. Er is nog een jaar te gaan. Ja, ik heb alle hoop dat het goed komt. Ik wilde even laten blijken hoe goed u bent afgedaald in het Nederlanderschap. Want daar in Zuidoost-Drenthe, Zwarte Meer. Waar hebt u allemaal wel niet gehuisd? Bent u ook groot fan geworden van FCM? Maar u houdt de klassieken bij. Ik ga weer even terug naar uw ministerschap op financiën natuurlijk. De gratis geld, dat hebt u uitvoerig betoogd, ontwricht onze economie. En dus niet alleen in Italië en in Griekenland, maar eigenlijk ook bij ons. En en passant zei u, er moeten mensen worden geschoold op een nadrukkelijkere wijze dan tot nu toe gebeurt. Wat stelt u zich voor op onderwijsgebied? Nou kijk, wij zitten aan de vooravond en de tekenen daarvan kun je al zien, maar die worden nog een beetje aan het oog onttrokken door corona en alles wat daarbij hoort. Maar er zijn duidelijke tekenen te zien dat we een nieuwe, mensen noemen dat ook de vierde industriële revolutie ingaan. En dat is de digitale revolutie. Zo'n beetje elk facet van ons leven en van de economie gaat digitaliseren. Dat betekent ook dat niet alleen die economie moet veranderen, die verandert vanzelf wel, maar de maatschappij en de inrichting van de maatschappij moet ook veranderen. En onderwijs is heel belangrijk. Er zijn heel weinige dingen die economen zeker weten, met 100% zekerheid weten. En een van die weinige dingen is, voor de toekomstige economische groei is het opleiden van mensen cruciaal. Nou, betoogt D66 dat al jaren, dat daar veel meer geld bij moet dan we tot nu toe doen. Maar we doen het niet. Nou ja, er is natuurlijk mede tegen de achtergrond van corona wel heel veel geld toegezegd door Blok, minister, om dat onderwijs te spekken. Maar ik vind dat toch, ik vind het een spijtige constatering dat we blijkbaar een pandemie nodig hebben om ons te beseffen dat onderwijs heel belangrijk is. Laten we in dit verband ook toch John F. Kennedy, misschien niet 1, 2, 3 voor de hand liggend, opvoeren. 1962, John F. Kennedy momenten. Hij zei, wij gaan aan het eind van dit decennium naar de maan. En meteen na die toespraak eigenlijk werd heel wetenschappelijke VS aan de gang gezet om dat te bewerkstelligen. Ja, want op het moment toen hij dat zei, was iedereen in Amerika in rep en roer natuurlijk, behalve de mensen die daarvoor doorgeleerd hebben, die wisten, ja, maar wij hebben nog steeds geen technologie om dat voor elkaar te boksen. En wat voor soort John F. Kennedy moment hebben wij nu nodig dan in uw optiek? Nou, ik weet niet of we het nodig hebben. Misschien hebben we hem al. Kijk, even onafhankelijk van de vraag wat je ervan vindt. Maar als we met z'n allen hebben gezegd dat we tegen 2030 en 2050 de CO2 willen reduceren en uiteindelijk terugbrengen naar nul. Op dit moment weten we, de technologie die daarvoor nodig is, hebben we niet. Wat we van coronajaar hebben geleerd is, we kunnen de hele economie stilleggen, dan nog is het onvoldoende. Nou, in dat opzicht is het zeer goed te vergelijken met 1962 en JFK-moment. En u gaat dat moment grijpen, snap ik. Er zijn nieuwe technologieën in ontwikkeling. De toepassingen daarvan die zullen straks ongetwijfeld ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 verlaagd en geminimaliseerd wordt. Nou stond er afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad een interessant interview met James Dyke. Hij is verbonden aan de Universiteit van Exeter. En hij heeft een boek geschreven over het klimaatprobleem, Fire, Storm and Flood, The Violence of Climate Change. En hij zegt, nou, de oplossing eigenlijk is vrij simpel. Wij moeten economische krimp durven toelaten. Een van de mensen die ik in mijn professionele leven heb mogen spreken is Paul Volcker. Hij is onder andere voormalige baas van de Amerikaanse Centrale Bank. Dat is hij geworden in 1979. En een van de uitspraken uit zijn eerste weken daar was, en dat voor u zo'n lacht, uitspraak, u lacht, voor, u glanst. Voor zo'n uitspraak heb je lef nodig. Hij zat in het Amerikaanse parlement en zei tegen alle senatoren daar, als we dit probleem, en het probleem van Amerika was toen massawerkloosheid en zeer hoge inflatie, als we dit probleem willen oplossen, zegt hij, moet de levensstandaard van Amerikanen omlaag. Nou, dat is nogal wat als je dat zegt. Mm-hmm. Nou, ik denk dat we ondertussen op een soortgelijk moment zijn aanbeland, waarin een politicus of een beleidsmaker met lef naar de mensen toe met een eerlijke verhaal moet komen en zeggen: we moeten zulke grote veranderingen gaan doorvoeren. Dat betekent dat dat leefstijl omlaag moet. Maar lieve minister, lieve minister, dit is uw eerste dag op het ministerie en u pleegt kamikaze. U pleegt suïcide. U gaat tegen Nederlanders zeggen: hier ben ik dan. Hè? Val aan mijn voeten neer, want wat ik jullie beloof is minder welvaart, minder in je portemonnee. Dat is niet wat ik beloof. Wat bent u van plan? Nee, dat is niet wat ik beloof. Wat ik beloof is een streep te willen zetten door iets wat onhoudbaar is. Leven op de pof. Ieder van ons realiseert zich, als je in je eigen huis jaar in jaar uit meer besteedt wat er binnenkomt, dat kan niet lang duren. Dat klinkt nu wel streng. Dat is ook de rol van de minister van Financiën. U doet mij denken aan Roosevelt, die ooit zei: speak softly, but carry a big stick. Zachtjes praten, maar met een grote knots zwaaien. Dat is wat u doet. Ja, ik ben ook van het realisme. Een minister van Financiën, wanneer die ook benoemd wordt, is er niet voor 4 jaar, maar die moet denken aan de generaties daarna. Oh, u gaat nog een tijdje door? Dit is niet de eerste dag. Dit is de eerste dag van een lange zittingsperiode. Ook als het bij 4 jaar zou blijven, je moet het werk voorbereiden voor degene die naar jou komt. En de generatie die naar jou komt. Leven is lijden, begrijp ik onder u. Morgen zit hier de nieuwe minister Ontwikkelingssamenwerking. KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. En dan word je dus verhoord, extra lang verhoord. Dat wordt handtastelijk, dat is niet fijn. De Parel Radio podcast verzamelt de allermooiste radioverhalen. Dan loop je 40 kilometer en dan wil je gaan zitten. Wat zitten? Helemaal niet zitten. Documentaires. Brandhout halen. En drama. Blijf nou nog maar even. He? Iedere 2 weken krijg je een nieuwe parel. Dus ik voel me gewoon een beetje verliefd. Duik Parel op. En abonneer je via je podcast-app of via nporadio1.nl/podcast. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Deze week in de bonus: alle Magnum ijs, 1+1 gratis. Amec visconserven, 2+1 gratis. Perla huisplants en biosnelfiltermaling, 1+1 gratis. En Doritos, lees Affen en Wokkels, 2 stuks voor 2,50. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi-punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions.